weißt du zu rufen, weißt du zu raten, weißt du zu raunen, weißt du zu sagen, weißt du zu rufen, weißt du zu raten, weißt du zu raunen, weißt du zu sagen. Why the hell my mouth is so dry? Why the hell my head is aching? Why the hell my body is aching? I remember the last night. Oh man, I was so fucking drunk. Beer and vodka mixed with wine. I threw up like a Spanish wine. Hey, the lads, let's go to the pub. Come on, bring your money that you got. Let's get some girls tonight to fuck. Let's get wasted, just like that. Debes resolver toda tu rabia. Que tú elijas tu lugar, no quieres. vino luchar. Hay dudas que nos mutilan, hay deudas del corazón. Hay días que nos estorban, hay dioses que van de Dios. Pero hay voces que no callan si las sabes escuchar. Son los gritos de tu gente que te animan a luchar. Y verás que en la vida hay que sufrir. Y verás que en la vida hay que luchar. Y al final si eres fuerte ganarás. No queda sino batirnos, no queda sino luchar. ¡Hey! Para aprender cómo piensa y cuando tú estás preparado. Las cuestiones que bien matan son las hechas con amor. Y no hay estocada más grave que el acero de un amor. Y verás que en la vida hay que sufrir. Y verás que en la vida hay que luchar. Y al final si eres fuerte ganarás. No queda sino batirnos, no queda sino luchar. Y el sudor de tu frente saciará. Yeah. ši so strahovi, u redni počem glaš, ni duha na dan, ni hitro vidu boš. Zmaj že leti, okolo je nebo, na dolaki tmaru solnce bo zašlo. Naši so strahovi, u redni počem glaš, ni duha na dan, ni hitro vidu boš. Zmaj že leti, negatio, oh, oh, tanto suoreo, ti amo amore virginale, tocco usarle o no fus, no fus amore scopere o. of your account. We are. We hold. în vogares, magistrales, în el corea, în mare, în Bin Bötchen auf den Bergen der Vulkan. Ahu, ahu, ahu. Ein Dinosaurus wie Micke Horan. Ahu, ahu, ahu. Banana Donner, du Nachtel von mir. Ahu, ahu, ahu. Von dir will Kalio nicht geschehen. En ik reed op mijn mammoet in de grond. Ik ben Bulgarisch, magistralisch. En op zondag op een mastodont. De naam, de professor, de hart van in je hart. Waarom als die zonlijk zijn achter in de schut? Met camera's en lasso's maakt ze jou te weer. Maar mijn hol is nooit ontdekt en geen mensen in gezien. Ben een Bulgariër in een echte zion. Ik ben Bulgariër, maar die slaan is. En ik reed op mijn mammoet in het rond. Ik ben Bulgarisch, magistralisch, en op zondag op een mastodont. Ik stuip door de bossen van de Nachtelhoek. Ze wilt niet steken voor de taroek. Mijn achternoem tijd kom ik in mijn hoofd. Die spouw van de Spielberg wilt niet in de hoofdvloog. En ik reed op mijn mammoet in het rond. Ik ben Bulgarisch, magistralisch. En op zondag op een mastodont. Ik ben normalisch, archivarisch. En ik bijt op koningen in het ros. Ik ben Bulgarisch, als het waar is. En de vrouwtjes bewerk ik met mijn knoop. rzeką, w starej karczmie zwany We'll be right back. Stop!

to red when the soldiers of fortune have a pirate. No questions asked, we fulfill our task. Tones all turn grey after sunset. Slaying a man, taking what you can. What is right, what is wrong, who can answer? Sailing the seas, we do just what we please. Emperor's pirates all cancer. The bad guys, you're taking it all, and yet you still dare to fall. Who are you to judge and to condemn us underneath? The paint your flag is still black. Voice of smiles, what there's nothing you can do. The world has changed. Your justice is outdated. What is right is what is right for me. Fools say it's red. Potions made to red. When the soldiers of fortune have a pirate. No questions asked. Fulfill our task. Don't throw to play after sunset. Slaying a man. Taking what you can. What is right? What is wrong? Who can answer? Oceans painted red when the soldiers of fortune have a pirate. Fools say it's red. Oceans painted red when the soldiers of fortune have a pirate.